βέβαιο είναι ότι τα κρίματα αυτά μόλις είχαν έρθει, εκείνη την ημέρα τα πληροφορήθηκε η κυρία Καϊλή. Mm-hmm. Έθεσε ερωτήματα στον σύζυγό της, τι είναι αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Έδωσε μια απάντηση την οποία δεν μπορώ να σας πω, ότι ανήκαν σε κάποιον άλλον. Mm-hmm. Και η κυρία Καϊλή είπε, χρήματα που ανήκουν σε κάποιον άλλον δεν σου επιτρέπω να υπάρχουν στην κοινή μας στέγη. Γιατί η τιμή και η αξιοπρέπεια δεν πουλούνται. Πριν έρθεις στο σπίτι μου έπρεπε να ρωτήσεις ποια είναι η λαβρεντία μπισμπίκη. Γιατί εμείς το μπισμπικέικο το κούτελο το έχουμε καθαρό. Πώς θα δίνεις. Και η κυρία Καϊλή είπε, χρήματα που ανήκουν σε κάποιον άλλον δεν σου επιτρέπω να υπάρχουν στην κοινή μας στέγη. Το ακούσαμε και χτες. Τέλος. Είναι ο δικηγόρος. Εδώ. Είναι ο δικηγόρος. Το και το. Είναι ο κύριος Δημητρακόπουλος. Επειδή το έχει πει τόσο ωραία και πρέπει να αποδεικνύεται η αλήθεια και η αθότητα της Σέβας Καϊλή, τον ακούμε κάθε μέρα. Πρώτον. Δεύτερον, καλά, εμένα είναι αυτό το αγαπημένο μου. Εμένα μου αρέσει το άλλο που λέει: Είμαι αθώα. Αυτό. Εμένα είναι αυτό γιατί δημιουργεί μια ωραία εικόνα. Γιατί του είπε του Φραντσέσκο Τζόρτζι, πώς λέγεται. Τζόρτζι, ναι. Ναι, όχι στην κοινή μας στέγη. Λοιπόν, Φραντσέσκο. Φραν. Όπως θα έλεγε και μια άλλη. Τζέσκο θα τον λέγανε. Μπορεί να λέει Φραν, όπως έλεγε ο Βροχοπούλη τον άλλο. Και Τζέκο μπορεί να το λέγανε. Τι λέει αυτό. Τζέκο, πάει αλλού ο Τζέκος. Λοιπόν, ναι, ωραία. Άλλη λαμογιά. Λοιπόν, Φραντσέσκο μου. Στην κομμένη, ε. Στην κοινή μας στέγη. Στην κοινή μας στέγη, κομμένη. Στην κοινή μας στέγη. Δεν θέλω τέτοια. Δηλαδή. Τελευταία φορά. Έτσι όπως ουέ, το λέει. Ουέ και αλίμονο. Μην ξαναγίνει. Γίνεται τώρα πέντε χρόνια που γίνεται αυτό, αλλά τώρα μας πιάσανε. Έτσι όπως τώρα... το λέει. Έτσι όπως το λέει ο Δημητρακόπουλος, δεν νοιάζει την Καϊλή αν κάνει μια λαμογιά. Στην κοινή στέγη μην τα φέρει. Ναι, βάλτα στα μάξι. Ναι, βάλτα, δεν καταλαβαίνω. Σε μια σπηλιά, βάλτα, κλέψε αλλού, όχι αν εδώ στην κοινή μας στέγη. Μαθαίνω ότι εντάξει, στην κοινή στέγη μεν, ωστόσο, μαθαίνω από τον Ευαγγελάτο, γιατί ενημερώνομαι εγκύρος, όχι τώρα. Έτσι, άκου τι λέει, από πού θα ενημερωθούμε. Μόνο Τατιάνα Ευαγγελάτο εγώ το παίζω. Το παίζω στο ζευγάρι, λέω κάτι έγκυρο θα έχει. Γι' αυτό είσαι σωστά ενημερωμένος. Ναι. Και μαθαίνω ότι ήταν κάτω από την κούνια του μωρού τα λεφτά. Ναι, μα είχε γράφημα. Είδαμε την κούνια. Καλά, είδαμε την κούνια, ναι, ναι. Ναι. Ξύλινη από τις παλιές. Σαν φυλακή που είναι. Ναι, που έχουν κανένα σιρταράκι καμιά φορά κρυφό. Είχε τη βαλίτσα από κάτω. Η βαλίτσα λοιπόν, ήταν πιο είχε μεγάλη. Βάλει την τη βαλίτσα. Mm. Ωραία. Σύμφωνοι. Γιατί δεν αναζητούνται οι ευθύνες του μωρού. Έχει. Γιατί φταίει η ΕΠΑ. Εδώ θα τα πούμε έξω από τα δόντια. Ξέρω εγώ τι κάνουν στον παιδικό, τα κολόπεδα. Εδώ τι κολλάνε. Κολλάνε διάφορες ασθένειες. Αυτό μπορεί να κόλλησε κάτι άλλο. Τη βαλίτσα πάνω του. Το μωρό έχει ευθύνη. Λοιπόν. Αυτά περί ανηλίκων να τα κόψουν. Γιατί συλλάβανε το παιδί και συλλάβανε την Καϊλή. Φταίει η μάνα, δεν πάντα λειτουργεί η μάνα. Δικαιοσύνη. Αυτά τα ειδιπόδια της κοινωνίας παντού, σε όλες τις κοινωνίες. Ναι, έχεις δίκιο. Σε πνίγει το δίκιο. Με πνίγει. Σε καταλαβαίνω με γιατί. Μιλάω στην πλευρά Καϊλή. Του μωρού. Έχεις ψηφίσει Καϊλή. Μου είμαι σίγουρος. Και εμένα. Τι είχε ο πατέρας μου. Μου βάζανε κάτι γούρια. Θυμάμαι κάτι γούρια είχαν βάλει κάτι τέτοια. Πετάγανε κάτι τάλιρα, κάτι είχαμε Πασόκ τότε, 5.000. Ξέρεις. Αυτό κάνανε και η Καϊλή Πασόκ αυτό κάνανε, γιατί με είχαν πετάξει ένα κρεβάτι που ήταν σε ένα γάμο. Άρπαξα εγώ ό,τι άρπαξα, τα έχωσα κάτω από το μαξιλάρι, την κούνια. Έφταιγε η μάνα μου, έτσι και από το μωρό. Μπορεί να το πετάξα σε πολλά κρεβάτια πάνω, ξέρω. Όλα αυτά. Όλα λοιπόν. Αυτά λοιπόν, 150.000 κάτω από την κούνια. 650.000 στη βαλίτσα του μπαμπά και γύρευε. Εντάξει. Αλλά όμως. Άσε μπορεί να τα φέρει ο Άγιος Βασίλης. Χριστούγεννα έχουμε. Ο Φραντσέσκο. Ελέγχει τη φέρνει ο Άγιος Βασίλης. Όχι, στις Βρυξέλλες έχει και πολύ έτσι. Πολλούς Άγιος Βασίλης. Πρώτος Άγιος Βασίλης. Επειδή είναι βορράς. Ναι, πιο κοντά. Ο Φραντσέσκο όμως κύριος τα ανέλαβε όλα. Δεν ήξερε άλλη τίποτα. Τέλος. Εγώ λέω να βγει έξω. Παπ, τέλος. Ποιος, η Καϊλή. Καλή. Εννοείται. Να θα μπει βγει. Στο ξανά στα ψηφοδέλτια. Ναι, και θα ψηφιστεί. Ναι, με τον Κυριάκο λέω κατευθείαν. Δηλαδή, άμα εξυπηρετεί μια κατάσταση, να πα κατευθείαν ψηφοδέλτια. Μην πα τώρα γύρω-γύρω. Θα φτιαχτεί ψηφοδέλτιο επικρατείας λαμογιών. Πάτσης, Καϊλή, θα βρουν κι άλλοι. Δεν θα έχει άλλο ψηφοδέλτιο, μάλλον. Γιατί θα είναι όλα εκεί. Θα μαζευτούν όλοι εκεί. Δηλαδή, αυτό που έχουμε τι είναι. Μόνο δεν έχει το όνομα. Δεν έχει το όνομα. Η Καϊλή, λοιπόν, επειδή τα ψάχνουμε κι εμείς στα αρχεία μας κτλ. Ναι, τη βρήκαμε σε μια εκπομπή που μιλούσε πάλι για την ηθική. Όχι αυτό που ακούμε τις προηγούμενες μέρες. Καινούργια ηθική. Καινούργια ηθική και δημοσιογράφος που τη παίρνει συνέντευξη και μιλάνε για την ηθική είναι ο Γιώργος Τράγκας. Ξέρετε, η Ελλάδα και η Ευρώπη χτίστηκε πάνω σε αρχές που έχουν και μια ηθική αξία. Αν δεν υπάρχει ηθική στην πολιτική, τελικά δεν μπορούμε να κάνουμε καμία συζήτηση. Το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό, έχουμε χάσει κάθε βάση συζήτησης. Πώς να κάνουμε ιδεολογική αντιπαράθεση σε αυτό το πλαίσιο. Πολύ σωστά τα λέει η Εύα Καϊλή, είναι και ο Γιώργος Τράγκας που την είχε καλεσμένη και μιλούσαν και οι δύο για θέματα ηθικής. Καλό. Και ο Τράγκας και, και η Καϊλή. Πού θα τα πεις, σε κάποιον που σε καταλαβαίνει. Ναι, όχι. Πόσοι θα βλέπαν αυτό το επεισόδιο εκείνη τη βραδιά που ήταν. Πόσοι θα το έδαν και θα λένε πολύ σωστά. Δημοσιογράφος έκανε τις κατάλληλες ερωτήσεις και απάντησε πολιτικός ότι η ηθική είναι το ζητούμενο. Όχι, μπράβο. Να την ψηφίσουμε αυτή την κοπέλα, θα πάει στην Ευρωβουλή, θα μας εκπροσωπήσει. Και μας εκπροσώπησε. 150.000 το είπαν αυτό. Καλά, από εμάς το είπε. Από εμάς τα πήρε. Από του άλλου τα Ιωτάκια. Το Κατάρ. Να κλέψει το Κατάρ, να σου πω εσύ, κτίρεμα, γιατί ξέπημα κάνω εκεί πέρα, τόσο κόσμο πέθανε. Από εμά εδώ δεν έχει αγγίξει τίποτα. Μόνο διάβαζα χτε. Δεν ξέρουμε. Και έβλεπα. Εντάξει, είναι ένα διορισμένο από εδώ πατέρα. Μια αδερφή από εκεί, σε ένα υπουργείο του Άδωνη. Κάτι άλλο, η γαμπρή του Άδωνη πάλι. Εντάξει, άμα είναι άξια η οικογένεια, σαν τι νοιάζει. Που ναι, αλλά αυτή την αξιοσύνη είναι μόνο Άδωνη στην καταλαβαίνει. Για ένα περίεργο τρόπο, μόνο Άδωνη εκτιμάει αυτού του ανθρώπου. Έχει, είναι σκάουτερ, πώς λέγεται αυτό, καταλαβαίνει. Μπράβο. Βλέπει το σωστό. Ναι, εσύ όχι, δεν βλέπει. Αγόρασε η Εύα η Καηλή που επίση βλέπει σπίτι τι στο πήρε. Ψυχικό. Κοψοχρονιά έμαθα. 165 τετραγωνικά, νομίζω, μεζονέτα. Για σκύλο, τι σκύλο που το κάνει. 200 τόσα χιλιάρικα. Για ανθρώπου κανονικό δεν είναι για σκύλο. 200 τόσα χιλιάρικα. Τσάμπα. Στο ψυχικό ξαναλέω. Μήπως το πήρε Black Friday. Όταν η αντικειμενική. Είδανε μεσίτη χθες που λέει αυτό τουλάχιστον στοιχίζει 750 χιλιάρικα. Αρχική. Μπορεί να το έχει το μια γιαγιά που κληρονομιέ και να μην να θέλει να το σκοτώσει. Γιαγιά το είχε. Πού ξέρει. Να έχει πήρε... δεκαήμερο προσφορών στη, που είπαμε στη Φιλοθέη. Στο ψυχικό που ήταν. Ψυχικό. Θέλω να πω. Πώς γίνανε όλοι αυτοί. Άμα είσαι άξιος, ψάχνεις κάποια πράγματα. Καλά, τώρα, άμα είναι να δώσεις. Δεν θα ψάξεις να πάρεις ένα φθηνό. Βέβαια, θα πάω να πάρεις το πρώτο, θα πάρεις. Θα πάρεις το φθηνό. Γιατί επίσης, λοιπόν. Που ξέρουμε, μπορεί να πάρεις στην Κηφισίας, να έχει φασαρία. Είναι. άστο διάλογο τότε, τι συζητάμε. Ναι, δηλαδή, να έχω δίπλα το Σάτο. Πολλά έδωσε. Να μπαίνω βγαίνουν να πάρουν σαλόνια. Πολλά έδωσε και πολλά έδωσε. Βουν τα λεωφορεία συνέχεια. Γιατί συνέβησαν όλα αυτά στην Καηλή. Έχουμε την απάντηση. Την έχουμε. Βεβαίως. Ποιο τη δίνει. Ο Παύλος Χαϊκάλης μελέτησε τον αστρολογικό χάρτη της Εύας Καηλής. Πάμε να δούμε το χάρτη λοιπόν της κυρίας Καηλή. Πάμε να δούμε ουσιαστικά τι ήταν αυτό το οποίο δημιούργησε τη συμμετοχή της κυρίας Καηλή να ενέχεται σε αυτή την υπόθεση. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ήλιος της είναι στις 2 του Σκορπιού σε σύνοδο με την Αφροδίτη και, και στις μοίρες της έκλειψης που έγινε στις 25 Οκτωβρίου. Η Πανσέλινος που ήρθε μετά στις 8 Δεκεμβρίου μας έδειξε, αν θυμόσαστε, ακμή 12ου, περιορισμό δηλαδή 2 του Σκορπιού. Σημαίνει δηλαδή ότι το άτομο αυτό, χτυπημένο από την έκλειψη, ενεργοποιημένο από την Πανσέλινος στις 8 Δεκεμβρίου, θα έχει ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο σε φάση περιορισμού. Γι' αυτό συνέβησαν όλα αυτά. Εντάξει, το μην ψάχνουμε. Εδώ επιστημονική εξήγηση. Εντάξει, νομίζω ψάχνουμε τα γιατί, ψάχνουμε τα διότι. Ενώ υπάρχει μια προσέγγιση που δεν έχει κανείς από τα κανάλια που το κρύβουν για να πούν τα δικά τους, να κάνουν μικροκομματικά, να πάρουν ψηφαλά ή άστα διάλογα. Γιατί λέει ότι ο ήλιος ήταν στις 2 του Σκορπιού. Ο ήλιος ήταν στις 2 του Σκορπιού, μοίρες μάλλον. Καλά, το έχει πει και η Κετούλα ότι έχει γίνει ο ήλιος επικίνδυνος. Ναι. Άρα, άμα ο ήλιος είναι επικίνδυνος. Κάθε μέρα και την επιδερμίδα μου. Και πάει και στο Σκορπιό, χέσαι. Έγινε μια Πανσέλινος στις 25 Οκτωβρίου, βέβαια την πιάσανε τώρα. Ο σεισμός γιατί γίνεται τώρα καθώς συνέβη. Δεν είναι για το σεισμό. Α, είναι τον ήλιο και του Σκορπιό. Και αυτά τα λέει ο Χαϊκάλης, απαντώντας την ερώτηση γιατί πιάσανε την Καηλή. Ναι. Και λέει, αυτό συνέβη 25 Δεκάτου, μα η Καηλή έκλεβε εδώ καιρό. Δεν το απαντάει αυτό. Εντάξει, το θέμα είναι γιατί την πιάσανε και φταίει ο ήλιος και ο Σκορπιός. Να πάει πίσω να πει εδώ και καιρό τι συνέβη στη γυναίκα, τι έχει πάθει. Θέλω να πω, η αστρολογία μας εξηγεί το τι έγινε, αλλά γιατί την έπιασαν, όχι γιατί το έκανε. Δεν μπορώ να το σχημασημένη τροφή. Σωστό και αυτό. Ψάξε το χάρτη, το αστρολογικό. Αυτό λέει και ο Χαϊκάλης. Αν είχε πάει σε έναν αστρολόγο η Καηλή, τώρα θα ήταν ελεύθερη. Βλέπουμε τον ήλιο Ποσειδώνα εδώ στις 17 του Τοξότη, που πάλι έχει σχέση με την Πανσέλινο, που ενεργοποίησε την προηγούμενη έκλειψη. Και βλέπουμε ότι ο ήλιος Ποσειδώνας εδώ είναι άξονας σκανδάλων. Δηλαδή αν είχε πάει σε έναν αστρολόγο θα της έλεγε κυρία μου προσέξτε πάρα πολύ διότι τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη εκεί πέρα θα έχετε πάρα πολλά προβλήματα γιατί οι εκλήψεις σας χτυπάνε αλίπητα. Δηλαδή είσαι Καηλή, πας στον αστρολόγο και λες περιμένω κάτι βαλίτσες με 650 χιλιάρικα το πατέρας και ο σύντροφος να τα πάρω ή κινδυνεύω. Και θα τη έλεγε ο ήλιος ο Ποσειδώνας, ναι, κάτι να τα πάρει μια εβδομάδα. Αυτά. Το αστρολόγο το γράφει στον οποίο έχει, άμα θες, μήπως είναι ιδιώτης και δεν συμφέρει. Στο Βέλγο θα πήγαινε αστρολόγο. Είναι καλή η Βέλγια αστρολόγη. Είναι καλή. Εισαγγελής. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Εκεί λειτουργούν αυτά. Είμαι νεγάκι χαζή, είναι που δεν ξεκινάει η πρεμιέρα, ας πούμε, άμα έχει κακά αστέρια. Αυτό ακριβώς. Και η Καηλή δεν μπορούσε να το κοιτάξει. Και άλλοι πολύ, ναι. Όχι πρεμιέρα μόνο. Μη σου πω όλη χώρα πάει έτσι. Α. Ο Χαϊκάλης ήταν υπουργός, να θυμίσουμε, της αριστεράς. Ναι. Ήταν υπουργός. Δεν το ξεχνάμε. Τι υπουργός ήταν, γιατί δεν θυμάμαι. Κοινωνικών ασφαλίσεων. Μπράβο. Υφυπουργός. Σε κρίσιμο. Γι' αυτό, αν θυμάσαι τότε, συμβουλευόμενο στα άστρα, είχαν πάει όλα τέλεια. Δεν θυμάμαι τις κοινωνικές ασφαλίσεις μας. Χαρά που είχαν πάρει. Δηλαδή, σκέψου, πες, είμαι μια κοινωνική ασφάλιση. Ναι, ναι, ναι. Τι καλά την περίοδο έχω να λέω για τα χρόνια Χαϊκάλη. Αυτό ακριβώς. Και ένα τρίτο του Χαϊκάλη, γιατί είπε ότι η έκλειψη έγινε 25 Οκτώβρη και πώς την πιάσανε τώρα την Καϊλή. Δηλαδή, η επίδραση των εκλείψεων πόσο καιρό κρατάει. Δεν έχεις μια ιδέα, σαν το γάλα, λίγη σαν το γιαούρτι, λίγη σαν ένα μήνα, λίγη σε μια εβδομάδα. Όχι, εσύ δεν ξέρεις γιατί δεν είσαι Χαϊκάλη. Η καρδιά ξέρει, γιατί το λέει και το τραγούδι. Total Eclipse of the Heart. Ωχ, Πέμπτη. Λοιπόν, είχα ξεχάσει πέμπτη. Ότι είναι Πέμπτη. Ναι, είναι Πέμπτη. Ναι, ναι. Το θυμίζω εγώ. Βάλε για τις εκλείψεις. Αυτό που έχω πει και σε άλλη εκπομπή είναι ότι οι εκλείψεις ενεργοποιούνται όχι απλώς την ίδια μέρα, από τις νέες σελήνες ή της Πανσελήνου. Γιατί πολλοί και μάλιστα πανεπιστημιακού επίπεδου ανθρώπους έχω ακούσει ότι είναι σιγά τώρα να μέρεστε, έγινε έκλειψη και δεν έγινε τίποτα. Φυσικά και δεν έγινε τίποτα. Το έχω πει δηλαδή ακόμα και ότι στην έκλειψη του Χιροσίμα Ναγκασάκη έγινε τον Ιούλιο η έκλειψη και ο πρώτος πλανήτης που πέρασε από εκεί και την ενεργοποίησε ήταν ο Κρόνος μαζί με μια νέα σελήνη. Ορίστε, έχει στοιχεία. Δηλαδή είχε μελετήσει την έκλειψη των βομβών, των πυρηνικών, των ατομικών στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκη. Που πέσαν Αύγουστο, είχε οφειλόντουσαν στην έκλειψη που είχε γίνει τον Ιούνιο. Άρα μπορεί να γίνει μια καθυστέρηση. Επόμενο σοβαρό γεγονός είναι η σύλληψη Καϊλή. Που οφείλεται στην έκλειψη του Οκτωβρίου. Θα βγάλουμε τσουτσούνια, τρίτα τσουτσούνια, ας πούμε, και πόδια. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Με την Καϊλή. Θέλω να πω, έχει μελετήσει. Καλά, η θητεία του με την αριστερά τον βόηθησε πάρα πολύ. Τον έκανε μελετηρό. Βέβαια. Όχι τα γάρι, ας πούμε. Όχι, να πετάει αρλούμπες. Γιατί έκατσε δίπλα σε ανθρώπους σοβαρούς και ο ίδιος. Συνυπήρξανε, μιλούσαν με τον Πρωθυπουργό. Το θυμάμαι αυτό. Το γραφείο του Πρωθυπουργού. Ένας και ένας. Ένας και ένας. Και νάτος, τώρα φαίνεται εδώ που τα αναλύει και βγαίνει και λέει και εξήγησε γιατί συνελήφθη η Καϊλή. Ας πρόσεχαν, να σου πω, ας πρόσεχαν. Εμείς γιατί, ας πούμε, πάμε με το σταυρό στο χέρι, ας πούμε, και τον αστρολόγο και το ταρό στο χέρι. Ναι. Γιατί πάμε με το ταρό στο και χέρι. Μας όλα και μας πάνε όλα πρίμα. Γιατί συμβουλευόμαστε κάθε πρωί. Τι να πούμε σήμερα, βλέπεις. Να πούμε αυτό, να πούμε αυτό. Παίρνω. Τι Βίκη, ώρα, έλα, Βίκη μου, τι θα κάνω. Τι παγιατάκι. Λοιπόν. Νόμιζα την κουλιανού. Να ξέρω. Γιατί δεν τα ξέρει αυτά. Ναι, γιατί τα ξέρει ο Χαϊκάλης. Από ό,τι βλέπω. Απαράταμα με βλακίες. Έχει μια γνώση, είναι επιστημονικό τώρα. Μένουμε στο θέμα γιατί βγήκε και έκανε δήλωση και ο κύριος Μημαράκης, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής και αυτός, συνάδελφος της Θέμας Καϊλή, σε άλλο κόμμα. Ναι, ναι, ναι. Και βγαίνει να πει ο Μημαράκης ότι είμαστε καθαροί εδώ, δεν θα σπηλώσει τους Έλληνες ευρωβουλευτές. Καταρχάς το λέει ο Μημαράκης, τέλος. Τους Έλληνες ευρωβουλευτές και είναι ωραίο το ύφος που τα λέει όλα αυτά ο Μημαράκης. Όμως υπάρχει και ένα θετικό μήνυμα. Μεγάλο, δυνατό, ηχηρό. Όταν η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί λειτουργούν, όλα αυτά αποκαλύπτονται και όσοι παρανομούν λογοδοτούν. Αυτοί λοιπόν που πρόδωσαν τις ελπίδες, τα όνειρα και την ψήφο σας, σας διαβεβαιώ ότι θα τιμωρηθούν. Θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Θα βγουν όλα στο φως. Θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Θα βγουν όλα στο φως. Και όσοι στο μέλλον τολμήσουν κάτι παρόμοιο, να είστε σίγουροι ότι θα έχουν την ίδια τύχη. Γι' αυτό και διατηρούμε σήμερα όλοι μας την πίστη και την αισιοδοξία μας στους θεσμούς και στην Ενωμένη Ευρώπη. Μα η Ενωμένη Ευρώπη είναι το φυτώριο της διαφθοράς. Άμα είσαι εκεί, το να κρατηθείς καθαρός είναι θέμα και στοίχημα. Ωραίο ύφος εδώ, ε. Βλέπεις μια τρύπα μάνα μου εδώ. Ήταν πρωί. Πρέκας. Μπορεί να το βάλουμε. Πολύ πρωί. Μπορεί να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα. Τώρα που δίνεις ιδέα. Χαράματα. Έχει κι άλλο. Επίθεση είχε γίνει. Το έχεις μάθει απ' έξω. Έχεις διαβρωθεί πλήρως. Έχει κι άλλο Μημαράκης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα όργανο πολυγλωσσικό. Πολυκομματικό. Πολυεθνικό. Και ως ευρωβουλευτές εκπροσωπούμε εσάς που με το σταυρό προτίμησης μας δείξατε την εμπιστοσύνη σας για να σας υπηρετήσουμε με εντιμότητα και ταπεινότητα στην Ευρώπη και να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες σας. Πού νομίζεις απευθύνεσαι πεντάχρονα? Μονόπρακτο. Το ύφος, αν το δεις και στο βίντεο. Στο υπόγειο του Κούν, έχει με ημαράκι, πηγαίνετε. Ναι, μα τι είναι αυτό που... Μας θεωρούν τόσο ηλίθιους. Βγαίνει ο δικηγόρος και λέει. Βλέπουν ποιοι τους ψηφίζουν. Ναι, σωστό. Σου λέει δεν γίνεται, έτσι θα είναι και άλλοι. Βγαίνει ο δικηγόρος και λέει, μπήκε μέσα στην κοινή στέγη, ξεπλάγει, έπεσε από τα σύννεφα η Καϊλή, από έναν άνθρωπο που ήρθε, λέει, τα έχει αυτά τα λεφτά, που δεν τον ξέρουμε ποιος είναι. Αλλά μετά τα πήρε ο πατέρας να το πάει στον άνθρωπο που δεν ξέραμε ποιος είναι, ναι, ναι. Που δεν ήρθε τελικά ποτέ. Ο αποδέκτης, ο περίφημος. Και πιάσαν τον πατέρα. Τι να κάνουν. Λένε, χαζά όσο δεν πάει δηλαδή. Λέει, βγαίνει ο Μημαράκης, απευθύνεται σε πεντάχρονα. Το φως του ύφος, τούνελ, λες και βλέπουμε τη γη της Ελιάς ξαφνικά και έχει την ερμηνεία. Νομίζεις τα λέει στην Κερέκου. Και μόνο από το ύφος τους όλοι αυτοί είναι ένοχοι. Από το ύφος μόνο, από την κοροϊδία. Το ξέρουμε. Από την κοροϊδία. Ο Μημαράκης με το όνομα δεν χρειάζεται. Όχι, ο Μημαράκης δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για τέτοια. Απλά ναι. το παλαιομοδίτικο στυλ. Αυτοί οι δικηγόροι που πάντα είναι οι σωστοί δικηγόροι στις σωστές υποθέσεις, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Και αυτός ο Δημητριακόπουλος δεν είχε αυτό το κτονικό ιδεασμό κάποτε. Όχι, όχι. Άλλωστε ήταν. Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν. Ο Δημητριακόπουλος δεν ήταν που είχε τον Κεντέρ και την Τέσσερα. Πάλι με το Κατάρ. Δεν είχα πάει στο Κατάρ να κάνουν την προπόνησή του. Ήταν το, με τον Τζέκο, δεν ήταν ο Φραντζέκο τότε, ήταν ο Τζέκο. Το βάλαμε χθες στο ηχητικό που είχαν πέσει τα παιδιά, πήγαν να φάνε ένα τοστ. Ναι, πέσαν ναι. και δεν τους έβρισκε η γουάντα. Που είχα πάει στο Κατάρ για προετοιμασία. Ναι, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι εγώ. Κατάρ. Πάλι το Κατάρ. Είναι καταρολόγος. Κατάρ τη στιγμή. Ανάθεμα την ώρα. Επειδή είναι Πέμπτη, είναι κατάλαβες. Όλα αυτά λοιπόν έχουν βγει από Βέλγικα, από το Βέλγο εισαγγελέα και από Βέλγικα μέσα ενημέρωσης, τα οποία πολύ τα θαυμάζουμε εδώ. Και τον εισαγγελέα και τα μέσα ενημέρωσης. Καταρχάς γιατί μας φαίνονται ξένα. Εισαγγελέας που να βρίσκει σκάνδαλο πολιτικού και να το αποδίδει στη δικαιοσύνη, να γίνεται κάτι που νιώθεις δίκαιο. Ναι. Αυτό δεν ξέρω. Εγώ και δεν αντιπρόεδρο του κοινοβουλίου. Και αντιπρόεδρο του κοινοβουλίου τώρα, ναι. Του δηλαδή Ευρωπαϊκού. Να βάζει... Ναι. Δεν μου φαίνεται ξένο. Μέσα ενημέρωσης που να μεταδίδουν κάτι που είναι αληθές σε δελτία, πάλι κουλό. Δηλαδή, δεν θέλω να μιλήσω για μπανανίες και Βλαχοβαλκάνια, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου. Να, εδώ, ορίστε. Ας πούμε, αν δεν κάποιος... είναι μόνο οι σοκολάτες στο Βέλγιο και που τους ξεσκίσαμε με τον κορονοϊό. Όχι. Αν κάποιος εισαγγελέας εδώ έκανε μια έρευνα και έπεφτε πάνω σε αντιπρόεδρο, βουλευτή, υπουργό, με το που το βλέπει το όνομα, όπως λέμε, κατεβάζει τα μολύβια κάτω και το στέλνει στη Βουλή. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει όλα αυτά που έκανε ο Βέλγος. Να παρακολουθήσει, να πάει. Να... τίποτα. Με το που πάει στη Βουλή, αθώνεται. Έχει γίνει η τάδε επιτροπή με την τάδε εξεταστική και την τάδε ανακριτική, προανακριτική και βγαίνει αθώος. Και όχι μόνο αυτό, μας σπηλώνετε, μας κατηγορείτε και δεν τρέπεστε. Εμάς θα αμφισβητήσετε το ήθος το πλημμυράκι. Εκεί ξεκινάει το αλυσβερίσι με το που σκάει ένα όνομα στη Βουλή. Γίνονται τα deal. Τι θα δώσεις για να μην πάμε παρακάτω. Αρχίζουν τα μέσα ενημέρωσης γενικώς. Πάντως τώρα είμαστε στη φάση που θαυμάζουμε το Βέλγιο και κυρίως θαυμάζουμε τα μέσα ενημέρωσης του Βελγίου. Ο Sky ειδικά χτες αναφερόταν συνεχώς. Ο Sky του Βελγίου ή ο δικός όχι, μας. Ο Sky ο δικός μας. Είχε και συνδέσεις με τα μέσα ενημέρωσης του Βελγίου. Πάμε ξανά στις Βρυξέλλες και τον απεσταλμένο μας Γιάννη Σουλιώτη αυτή τη φορά. Γιάννη, σε βρίσκουμε στα γραφεία της εφημερίδας Le Soir που έχει πρωτοστατήσει στις αποκαλύψεις όλες αυτές τις μέρες για το Qatar Gate. Έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στη μεγάλη συνεισφορά των βελγικών μέσων ενημέρωσης στις αποκαλύψεις για το Qatar Gate. Ο Γιάννης Σουλιώτης επισκέφθηκε και τις εγκαταστάσεις του περιοδικού Πολίτικο και συνομίλησε με συναδέλφους εκεί. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι εκτιμήσεις τους για τη συνέχεια. Καλά κάνουν και στέλνουν τον συνάδελφο και πάει, μιλάμε με τους συναδέλφους και ήταν στα γραφεία της Le Soir και του Πολίτικο. Εδώ υπάρχουν εφημερίδες που κάνουν αποκαλύψεις. Ναι. Θα κάνουν live και από εδώ. Δεν βλέπω να κάνουν live. Γιατί... θα ήταν ποτέ ο Sky. Τους εισαγγελείς στέλνουν σε αυτούς που κάνουν τις αποκαλύψεις. Δεύτερο. Τώρα κάτι πάλι μια δίωξη του Βαξεβάν διάβασα. Θα ήταν ποτέ ο Sky το κανάλι που οι συνάδελφοι του Βελγίου θα στέλναν στον δημοσιογράφο για να πούνε μπράβο, οι συνάδελφοι του Sky αποκάλυψαν σκάνδαλο. Δεν ξέρω, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Δεν ξέρεις ποτέ. Ποτέ, όχι. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά μου έκανε εντύπωση που έβλεπα χτες. Λέω μπράβο. Θα μπορούσε να κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και να βρουν. Και να βρουν, ναι, οκ. Okay. Τελειώσαμε αυτό το θέμα. Αφού ακούσαμε και το Μημαράκι, μας διαβεβαίωσε ότι όλα πάνε καλά. Τέλος. Και έχει απλέ το φως και θα μπει το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο. Πάλι. Πιο κλισέ δεν γίνεται. Για τη Γαλοπούλα μιλούσε. Μπορεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Όχι, για την Καϊλή μιλούσε, αλλά οκ. Okay. Στη Βουλή χτες ήταν ο Κλέον Γρηγοριάδης από το Μέρα 25. Και μιλάνε για τον Τσιγκάνο, τον 16χρονο, η κηδεία του έγινε πριν λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη, για την αστυνομική βία και όλα αυτά το θέμα που απασχολεί πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες. Και λέει ο Γρηγοριάδης. Μπορεί ένα κράτος, καμία φορά, μπορεί κάθε κράτος, να δολοφονήσει κατά λάθος έναν πολίτη του. Αλλά τότε οφείλει να ζητήσει δημόσια και θερετά συγγνώμη. Προκάλεσε λίγο έτσι αίσθηση αυτή η φράση ότι μπορεί ένα κράτος κατά λάθος να δολοφονήσει έναν πολίτη. Ναι. Και αναφερόταν στο τελευταίο περιστατικό. Μιλούσε και γενικά, αλλά πατούσε και στο συγκεκριμένο περιστατικό με το 16χρονο. Δεν είναι κατά λάθος. Το συγκεκριμένο δεν έφυγε. Δεν είναι. Όλα αυτά μπορεί να είχε σαμαράκι, μπορεί να κουνήθηκε το χέρι. Μπορεί... καμία από αυτές τις δολοφονίες δεν έχει γίνει κατά λάθος. Ούτε του Γρηγορόπουλου, ούτε του Καρτεζά. Ούτε του Σαμπάνι πέρυσι, τίποτα δεν ήταν κατά λάθος. Πολύ στοχευμένα. Ποτέ δεν είναι κατά λάθος. Με άποψη ήταν πίσω από αυτό, δεν ήταν. Ακόμη και αν. Προκατάληψη Τελείως δηλαδή. Ακόμη και αν δεν έχει συνείδηση ο αστυνομικός τι κάνει εκείνη την ώρα, πατάει όλο αυτό σε ένα έδαφος ότι είναι φτωχός, είναι τσιγκάνος. Κλέφτης, άρα δηλαδή πατάει σε 10 στερεότυπα. Και σκοτώνω. Και δεν θα πάθω και τίποτα. Γιατί θα έχω και τη κοινωνία μεγάλο κομμάτι υποστήριξη και τη πολιτική ηγεσία και των δικηγόρων. Και γύφτη είναι, τι δύναμη έχουν. Ποιος θα νικήσει, δηλαδή. Οπότε όλο αυτό με το κατά λάθος δεν πολύ ισχύει και βεβαίως τα συγγνώμη δεν λένε και τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Κάπου διάβασα ότι είναι Χρυσαυγίτης κιόλας ο Μπάτσος. Δεν μέλος... το ξέρω, δεν ξέρω αν ισχύει. Διάβασα ότι είναι μέλος Χρυσαυγής. Διαβάζουμε θα πολλά. Άρα... Δεν ξέρω αν ισχύει. Και τα ρατσιστικά κίνητρα παίζουν ρόλο δεν σε αυτό. Δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν που και να μην είναι, τα ρατσιστικά κίνητρα στην αστυνομία υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και γίνει μεγάλο θέμα βεβαίως με τα 600 ευρώ. Που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης, που το ψηφίσανε και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία και ο Βελόπουλος όλοι πλην του Μέρα 25 και έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και έχει εκτραπεί η συζήτηση, έχει φύγει από το θέμα και έχει πάει σε διάφορα άλλα θέματα. Ο Κουτσούμπας μίλησε. Εντάξει, είναι λίγο επικίνδυνο βέβαια αυτό. Ποιο? Δηλαδή, καταλαβαίνω και εγώ το αίσθημα ότι δεν γουστάρει το κόμμα που ψηφίζει, να ψηφίζει να πάρουν λεφτά οι μπάτσοι κτλ. Απλά εκεί πέφτουμε λίγο στη λούπα ότι. Αυτός που λέει ότι όλοι οι μπάτσοι είναι δολοφόνοι τσιγκάνων ή δολοφόνοι γενικότερα, εύκολα μπορεί να πει ότι όλοι οι Ρωμά είναι κλέφτες. Δεν το κατάλαβα. Δεν πρόσεχες γι' αυτό. Κοίταγες τα mail. Όχι, όχι, κοιτάω. Πες το άλλη μια φορά. Δεν αν κατάλαβα. Φτάσεις να πεις ότι όλοι οι μπάτσοι είναι δολοφόνοι. Ναι. Όλοι, αλλά εύκολα θα πεις όλοι οι Ρωμά είναι κλέφτες. Εντάξει, προφανώς οι γενικεύσεις δεν βοηθάνε, είναι πολύ δύσκολο γιατί βλέπω και στο Twitter υπάρχει μια άποψη ότι πρέπει όλοι οι αστυνομικοί να σκοτωθούν. Ναι, δεν είναι όμως αυτό κάτι νυφάλιο ή κάτι σοβαρό. Πρέπει όλοι οι δημοσιογράφοι προφανώς. Να σκοτωθούν. Ναι, πρέπει, να σου πω παράδειγμα, πρέπει όλοι όσοι δουλεύουν στα τηλεφωνικά κέντρα call center εισπρακτικών παιδιά των 400 ευρώ να σκοτωθούν, να σκοτωθούν και αυτοί. Πρέπει οι ιδιωτικοί γιατροί να σκοτωθούν γιατί δεν δουλεύουν στο δημόσιο, δουλεύουν στον ιδιωτικό. Οι καθηγητές ιδιωτικοί γιατί υπηρετούν την ιδιωτική παιδεία και δεν υπηρετούν τη δημόσια. Γι' αυτό σου λέω, οπότε είναι εύκολο να ξεφύγει. Οι αγρότες, οι δεξιοί, οι ακροδεξιοί στη Μάνη που αγωνίζεται το ΚΚΕ για παράδειγμα να πάρουν και αυτοί επιδότηση, να πάρουν και αυτοί αύξηση στα πετρέλαια, στα καύσιμα, στα λοιπάσματα. Τι είναι αυτό να μην το κάνει, επειδή μπορεί να είναι ακροδεξιός, να ωφεληθεί ο ακροδεξιός ή ο δεν ξέρω εγώ ποιος τι. Δεν έχει λογική. Δεν έχει λογική προφανώς. Δηλαδή θέλει μια άλλη. Αισθητικά, ναι, προσέγγιση. Σου κολλάει. Σου ότι... χτυπάει, εννοείται σου χτυπάει. Σε όλους μας χτύπησε και η μέρα ήταν περίεργη που χτύπησε. Την μέρα που ανακοινώθηκε το παιδί. Για το timing. Που πέθανε. Ο Κουτσούμπας λοιπόν χθες επειδή μίλησε, το ξεκαθάρισε γιατί υπάρχει μια πάγια θέση του ΚΚΕ που λέει ότι ειδικά τα ΜΑΤ Δίας, αυτά τα κατασταλτικά. Τι ομάδες καταστολής, πολύ χοντρές ομάδες καταστολής της αστυνομίας, πρέπει να καταργηθούν. Όχι να πάρουν τα 600, να μην υπάρχουν καν. Είναι θέση του ΚΚΕ. Το είπε χθες πολύ καθαρά. Πολλή συζήτηση έγινε για το επίδομα της κυβέρνησης στους ένστολους. Η διαχρονική θέση του ΚΚΕ είναι ότι όλες αυτές οι ειδικές ομάδες στο συγκεκριμένο σώμα δεν δικαιούνται κανενός επιδόματος. Ούτε καν μισθό δεν τους αξίζει να παίρνουν γιατί δεν έχουν καμιά θέση στην ελληνική αστυνομία. Είναι όνειδος και ντροπή. Πρέπει να καταργηθούν εδώ και τώρα. Ορίστε, το λέει εδώ ένας ακροατής. Τι σχέση έχουν οι Ρωμά και τους συγκρίνεται με ένα σώμα ασφαλείας το οποίο υπηρετεί το αστικό κράτος. Δηλαδή, πόσο ξεφτύλα. Ορίστε, ο Νίκος τα λέει, σε εσένα τα λέει. Μπράβο. Στη σύγκριση. Καλά κάνεις. Τι έχεις να πεις, τίποτα. Τι να πω. Αλήθεια. Αυτό κατάλαβε. Λοιπόν, μιλάγαμε για τις γενικεύσεις γενικώς. Ότι δεν είναι σωστό να υπάρχουν γενικεύσεις. Καταρχάς, θα πρέπει να συμφωνήσουμε για να. Αν μπορούμε να πούμε σε μια τέτοια κουβέντα με αυτό που γράφει ο ακροατής, ότι οι Ρωμά είναι άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή, θα πρέπει να πάρει αυτό σαν δεδομένο και μετά να πούμε οτιδήποτε άλλο. Συμφωνία με τον ακροατή. Ναι. Οπότε, όπως και επειδή καταλαβαίνω έτσι πως το γράφει, ότι δεν του θεωρεί ισότιμους με αυτόν και ότι αυτό είναι άλλη φάρα. Ναι, δεν ξέρω τι γράφει, ναι. Δεν θα ερμηνεύσει. Απλά πρέπει να βάλει στο μυαλό του ότι είναι το ίδιο με το γύφτο. Ναι. Δεν το έχει από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι. Οπότε δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι με τους γύφτους. Τι είναι αυτά που λες. Λοιπόν, αλλαγή θέματος στο Υπουργείο του Μηταράκη. Στολίσανε δέντρο χτες και ανεβάσαν και ένα καλά, βίντεο επισήμως ωραία, και φτιάξανε μπάλες. Μπάλες. Φτιάξανε μπάλες που είναι η μούρη του Μηταράκη. Κάθονται οι εργαζόμενοι εκεί πολλοί και φτιάχνουν τη φωτογραφία του Μηταράκη, το βάζουν το κάνουν κάπως στρογγυλό εκεί. Και το κρεμάσαν στο δέντρο. Και Κιμ Γιονγκούν έχω δει κάνουν. Δεν έχει ο Κιμ Γιονγκούν. Όχι, έχει. Ο Μηταράκης πήγε πιο πέρα. Βέβαια, είδα, είναι όλοι εργαζόμενοι, δεν είναι μόνο ο Μηταράκης. Είναι εργαζόμενοι και καμαρώνουν. Δεν είναι μόνο του Μηταράκη η μπάλα. Όχι. Έχει φωτογραφίε όλων των εργαζομένων. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν θα είναι ο υπουργό, θα είναι όλοι οι άλλοι και ο υπουργό θα κάνει το αστέρι μόνο του, τη Φάτνη, το μωρό. Ναι. Είναι μπορεί να κάνει το θαλασσοπνίχτη, μπορεί να κάνει μαθαίνει. Έτσι λοιπόν. Να τρυπάει βάρκα, γιατί δεν βάλανε όσο. Όχι, όχι, όχι. Πώς είναι σαν τον Αγιώργη. Που χτυπάει το Λακώστ να χτυπάει κάτω μια βάρκα. Είναι να χτυπάει μια βάρκα. Είναι Χριστούγεννα. Και του Μηταράκη αυτή η μπάλα πωλείται πια. Είναι... Μόνη τη. Μόνη της. Εγώ έτσι πως την είδα, θα τέργεσαι σαν ζεύγος να είναι αυτά τα δύο μπαλάκια. Όχι. Να τα πουλάνε, ας πούμε. Θέλει και εξάρτημα. Που μοιάζει λίγο πρισμένα. Ναι, αλλά αυτά τα δύο μαζί έπρεπε να πάνε. Ζεύγος και το εξάρτημα το βρίσκεις. Το χάσαμε γιατί θέλουμε να μείνουμε σε πνεύμα Χριστουγέννων. Έχουμε μπει σε μπάλα. Δεν είναι Χριστουγέννων δύο μπαλάκια ενωμένα. Σε μουτ Χριστουγέννων. Τι πιο γλυκό, τι πιο Χριστουγεννιάτικο. Και... Ο κουραπιές δεν πάει μαζί με το μαλαμακάρνο. Τάκ, ενωμένα δεν είναι και αυτά. Θα στολίσουμε. Γιατί τα μπαλάκια να είναι χώρια. Και γιατί θέλετε τη διχόνια με τις γιορτές να χωρίσουν τα μπαλάκια. Θα στολίσουμε φέτος μπάλες και το πνεύμα των Χριστουγέννων με το νότιτο Μηταράκι. Νότις. Το ελαφάκι με καρδούλα ταπεινή. Σαν πέφτει το βραδάκι, έχει μύτη φωτεινή. Οι φίλοι του λαμπιώνει, τον φωνάζουν και γελούν. Τη μύτη του στο χιόνι, κρύβει όταν του μιλούν. Όμως μια πρωτοχρονιά, είπε ο Βασίλης. Νότι. Είσαι σύσοφος, έχεις μέσα σου το φως. Νότι. Το ελαφάκι με καρδούλα ταπεινή. Σαν πέφτει το βραδάκι, έχει μύτη φωτεινή. Νότις και το ελαφάκι και το μηταράκι. Τι καλό. Ωραίο είναι. Καρμπή το τραγούδι εδώ. Ωραίο δεν είναι να το τραγουδάνε. Πολύ ωραίο είναι. Και βλέπω σχόλια στα social media ότι δεν είναι σοβαρός υπουργός αυτός που η μούρη του είναι εκεί στην μπάλα. Άκου τι λένε. Για το μηταράκι. Καταρχάς έχει αποδείξει ότι είναι σοβαρός με το έργο του. Την μπάλα περιμένουμε. Να μείνουμε εδώ στο έργο του, στο σύριαλ που είχε παίξει στην Αντένα. Ωχ, την έπεσε δρομαλάκα. Sorry, ρε, φεύγω. Δεν χρειάζεται, πέρασε μέσα. Να μην σε περιμένω να ολοκληρώσει πρώτα. Εμείς τελειώσαμε. Σε ευχαριστώ, ρε φιλέ, και δεν σε ξέχασα, ε. Τα χάπια για τη στήση που μου ζήτησες τα έχω παραγγείλει. Όπως είπαμε, όταν τα έχεις έτοιμα, τα στέλνεις στο γραφείο μου. Φυσικά, ρε Νότι. Και αποτέλεσμα εγγύηση, ε. Θα σε τούμπαν όλο το βράδυ, μαλάκα. Ευχαριστώ. Και να σου πω, κανόνισα κάποια στιγμή ένα στοιχείο, τόσες φορές το έχουμε πει. Ναι, ρε, εννοείται. Εγώ θα πάω Σαμοθράκι. Ναι, το θυμόμαστε. Ναι, είναι το σύριαλ που είχε παίξει ο υπουργός. Πριν δύο μήνες περίπου. Λαϊκισμός τώρα. Γυρίστηκε στο Υπουργείο το σύριαλ. Ποιος είναι λαϊκισμός? Έχει έργο, ο άνθρωπος έχει έργο. Είναι λαϊκισμός όποιος λέει ότι είναι καραγκιόζης κάποιος. Ναι. Από πότε είναι ισχύ αυτό, δεν κατάλαβα. Αν αποδεικνύεται. Το ότι είναι καραγκιόζης θα το συζητήσουμε ποτέ. Το ότι αποδεικνύεται και κάθεσαι και το λες είναι λαϊκισμός. Δηλαδή είναι σαν να χτυπάς αμαία. Αποδεικνύεται και θα το λέμε κάθε μέρα, δεν είναι αμαία. Και θα το λέμε κάθε μέρα. Δεν είναι καθόλου, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Μόνο αμαία δεν είναι. Μόνο αμαία δεν είναι. Ξέρουν μια χαρά τα αμαία αξιοπρεπέστατα άτομα και παλεύουν περισσότερα από όλους μας. Αυτό είπα ότι δεν. Όχι, άλλο. Λέω, είναι τόσο άδικο. Ναι, τόσο άδικο με το μηταράκι. Λοιπόν, εδώ είναι η Ελληνοφρένια της Πέμπτης, όπως ακούτε και έχετε μάλλον καταλάβει. Σήμερα είναι το Αγίου Ελευθερίου. Του Αγίου Ελευθερίου. Όχι, εντάξει. Του σταθμού, του τρένου. Όχι, όχι, του Αγίου Ελευθερίου και επειδή κάθε χρόνο το βάζουμε. Μετά από ναι, αλλά μετά από πάρα πολλά χρόνια, περίπου 15, το αλλάξαμε. Και το έχουμε φτιάξει πριν 20 χρόνια, νομίζω. Ναι, φυσικά. Αυτό λέω. Για πρώτη φορά το αλλάξαμε. Το κάναμε αλλιώς. Το διορθώσαμε. Everyone, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Λευτέρη, Λευτέρη, Λευτέρη. Και ο πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942. Λευτέρη, Λευτέρη, Λευτέρη. Είναι το ψέμα σου που με έκανε ξεφτέρι. Ψεύτης, με ψή κεφαλαίο. Μια ζωή μου πήρε να σε σβήσω. Και μια στιγμή για να ξαναγυρίσω. Το Πασόκ επιστρέφει, ερχόμαστε. Όσα κορόιδεψα να διεκδικήσω. Να τα πληρώσω και να τα ξανακερδίσω. Μια τετραετία σας ζητάμε. Κουράστηκα ρε παιδιά. Λεϊνά μου διά κι αν κλέψανε τη βάρκα. Εσύ Λευτέρη θα με βγάλεις τσάρκα. Στην Ικαρία να πάω να φάω ντομαδάκια για λατζί. Στον ουρανό κι αν έσβησε τα αστέρι. Εγώ θα βρω το σπίτι σου Λευτέρη. Κανένα σπίτι στα χέρια τα πεζίτη. Πάμε ξανά όπως τα χρόνια εκείνα. Που είναι κλεισμένα σε μια νέχρωμη μπομπίνα. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1. Και μια και δυο, Λευτέρη, Λευτεράκι. μπαμπί. Θα σου τα ψάλω πάλι ένα χεράκι. Σκασμός! Λευτέρη. Σωτήρη. Λευτέρη. Σωτήρη. Λευτέρη. Αυτή η ταινία πες μου τι θα μου προσφέρει. 300.000 ευρώ αδιευκρίνιστα ποσά. Λευτέρη. Λευτέρη. Λευτέρη. Ποιος από τους δυο μας έχει εδώ το πάνω χέρι. Ο Θεός μπορεί να συγχωρεί, αλλά εγώ ποτέ. Από παιδί στο νου μου έχει στοιχειώσει. Και μια ζωή σε έχω χρυσοπληρώσει. Νομικά έχω σπουδάσει. Α, νομική. Ναι. Ασκήσατε επάγγελμα. Κοιτάξτε. Πάρε κι αυτή την τελευταία δόση. Αυτό που με έβαγε, αυτό και θα με σώσει. Ευτυχώς έχουμε κυβέρνηση τον Κυριάκο για την Νέα Δημοκρατία. Την αμμουδιά, Λευτέρη, έλα για τσάρκα. Με την υπτάμενη την τρύπια σου τη βάρκα. Είναι το αύριο στο χτες που με έχει φέρει. Έλα ειρήνη να υπογράψουμε ελευθέρη. Μια προοδευτική κυβέρνηση με το Πασόκ πρωταγωνιστή. Και την αυτή που η μέρα θα ταράξει. Πάμε μαζί με νοικιασμένο αμάξι. Πώς σε καγιά ρε Άδωνη. Και μη ρωτάς ποτέ ποιος έχει φταίξει. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπέξει. Το ζήτημα της ηθικής στην πολιτική. Η ηθική. Κύριε Τσίπρα, κύριε Μητσοτάκη. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπέξει. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπέξει. Μίζες, ρεμούλες και απαρτές. Σκάνδαλα και μηνύσεις. Θεωρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το ζήτημα της ηθικής στην πολιτική. Η ηθική. Μουρτάνε στα κρεμάτια σας. Να ακούσουμε ειδήσεις. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε όραμα. Το όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Και μόνο από τη φωνή, το πώς το λένε. Αυτό είναι στα συνέδρια τους τώρα, ναι. Το 96 και πριν. Καταλαβαίνεις ότι με δουλεύει αυτός. Είναι ψεύτικος, κλέβει. Το καταλαβαίνεις από το πώς το λέει. Η φωνή δείχνει πολλά πράγματα και το ύφος γενικότερα. Βέβαια. Γιατί αν όντως αγωνίζεσαι για το σοσιαλισμό, δεν το λες έτσι. Προφανώς. Έχεις μια σοβαρότητα. Δεν θες να. Μια σεμνότητα έχεις. Γιατί για το σοσιαλισμό, που δεν αγωνιζόταν για το σοσιαλισμό. Πιάτσικο ήταν κανονικό. Και δεν θες να συνεπάρεις τα πλήθη όταν αγωνίζεσαι πραγματικά για το σοσιαλισμό. Όχι. Γιατί τα πλήθη θα συνεπάρουν εσένα. Ναι. Εδώ. Απλά. Είχαν, εδώ είναι ο Άκης, ο Γιάννος και η Εύα Καϊλή που λέγεται ηθική πάντα. Ναι, αυτό ναι. Το απόσπασμα το ακούμε όλη τη βδομάδα. Και ο Μημαράκης νωρίτερα με αντίστοιχο ύφος. Ναι, αλλά εντάξει, δεν έχει κατηγορηθεί ο Μημαράκης για κάτι. Όχι, αντίστοιχο ύφος που καταλαβαίνει ότι σε κοροϊδεύει στα μούτρα. Αυτό το ψεύτικο ύφος. Που να είναι μόνο ο Μημαράκης και ο Γιάννος και ο Άκης είναι. Όλοι όσοι βγαίνουν έχουν αυτό το ψεύτικο ύφος. Υποτίμηση κανονικά. Παρ' όλα αυτά, σε σχέση με όλο αυτό με την Καϊλή, τα όσα λεφτά κτλ. Εντύπωση σου κάνει το ποσό. Άμα είναι λίγα, είναι πολλά κτλ. Σε σχέση με το κεφάλαιο Καϊλή, ή ότι ξέρουμε την Καϊλή, ή ότι η Καϊλή έγινε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή, πιο πολύ μου χτυπάει αυτό, παρά ότι έφαγε 600.000 για όσα έφαγε. Έτσι, κάπως ξεκινάει. Είναι. Ναι, κάπως ξεκινάει. Αλλά και πίσω από αυτήν την Καϊλή υπάρχουν. Αν ψάξει, έγκριση τώρα, κόσμου. Πώς βρέθηκε αυτός εκεί κόσμος, πέρα. Εγκρίνει κόσμος την Καϊλή. Τη διάλεξε την Καϊλή. Τον Άκη, τον διάλεξαν. Ναι, βέβαια. Τον ψήφισε κόσμο. Καλά, τον διάλεξε. Έγινε πολλή δουλειά συγκεκριμένα με την Καϊλή. Θυμάμαι την ξεπλένουν από τα δελτία, να παρουσιάστηκαν ότι είναι σοβαρή. Καταρχάς, η Καϊλή, να ξέρει, είναι συνάδελφό μα. Είναι συνάδελφο, ναι. Η ΕΣΥΕΑ χτες. Τη διέγραψε, τι έκανε, κάτι έβαλε. Δίωξη και τα λοιπά για να δει για τη δημοσιογράφο Εύα Καϊλή. Βέβαια. Εγώ δεν θυμόμουν να κάνω ότι είναι συνάδελφο. Μια χαρά την προετοιμάζαν την Καϊλή. Πρόσεξε την αιτιολογία. Από τα κανάλια τότε. Γιατί, λέει, απέκρυψε την αλήθεια στις δηλώσεις που έκανε πριν 20 μέρες για το Κατάρ. Τώρα τη ήρθε. Τώρα τη ήρθε τη ΕΣΥΕΑ. Ναι, έχουμε αργού ρυθμού. Δημοσιογράφοι, τι είναι, τίποτα να δηλαδή, αν δεν γινόταν όλο αυτό. Όχι. Θα είχε η ΕΣΥΑ. Και θα έλεγε την ενωσή μα, την τιμάει η Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, όπω λέει με όλου. Μπράβο για τα αντανακλαστικά. Μπράβο και στην ΕΣΥΑ. Γιατί είναι συνάδελφοι και λειτουργεί σαν τα αποστεριόρια όμω τα αντανακλαστικά. Ναι, οκ. Okay. Μιλά με ξένε γλώσσε και με γρήφου γέροντε. Με νεκρέ. Ναι. Στην εκπομπή νωρίτερα του Δημήτρη Ιτάκη και τη Χριστίνα Κοραή βγήκε ο Παύλο Μαρινάκη, είναι γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία. Και ήθελε να πει. Ο άνθρωπος, πόσο καλός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός δυστυχώς δεν βάζει την χώρα την οποία κυβέρνησε 4,5 χρόνια ποτέ πάνω από το κομματικό του συμφέρον. Κάτι το οποίο κάνει αντιθέτως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζει πάνω από όλα το κομματικό συμφέρον. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Κάτι το οποίο κάνει αντιθέτως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζει πάνω από όλα το κομματικό συμφέρον. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Καλά τα λέει ο γραμματέας του κόμματος. Ξέφυγε. Τι ήτανε. Δεν ξέρουμε. Α. Η αλήθεια. Η γλώσσα η λανθάνουσα που λέει τις αλήθειες. Που δεν είναι αλήθεια. Τώρα εγώ ξέρω ότι. Και εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ. Πάνω απ' όλα το συμφέρον της οικογένειας βάζει. Όχι, όχι. Εγώ της χώρας. Α, εγώ είμαι σίγουρος όπως η Καϊλίνα αθώα. Εγώ τα πιστεύω αυτά και μάλιστα. Γιατί ψάχνουμε να δούμε αν παρασιτούν οι Ρωμά. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι παρασιτούν στον τόπο μας. Και ποιες οικογένειες. Είναι για τη χώρα. Είναι αθώα η Καϊλή. Ο πρωθυπουργός ασχολείται με τη χώρα, έχει την έγνοια μόνιμη. Α, και σε Ευαγγελά το βλέπεις. Ναι. Προσφέρουν όλοι αυτοί στον τόπο. Έχουν την έγκριση του λαού για τον ίδιο λόγο. Η ανάπτυξη καλπάζει. Πάμε πολύ καλά. Όποιος ψωνίζει από το καλάθι έχει κέρδος 700 ευρώ έναν μισθό ολόκληρο το χρόνο. Και παραπάνω. Κάλλη παπαριά λένε τώρα τελευταία. Μπορεί να πω και άλλες. Αυτά. Αυτά. Αυτά λένε κάθε μέρα. Τι αυτά. Αυτά επί 10 λένε κάθε θα μέρα. Θα μείνει, σου λέει. Θα ψηφίσουν την επόμενη Καϊλή. Και τον επόμενο Άκη Τσοχατζόπουλο. Που ετοιμάζεται. Ευτυχώς όμως είναι ο Τζουμάκας. Ο Τζουμάκας ο στρατηγικός και ο στρατηγός της στρατηγικής αντίληψης του ΣΥΡΙΖΑ επικοινωνιακής, κάτι φορείς που φτιάχνουν εκεί και κάτι ομάδες. Επικεφαλής είναι ο Στέφανος Τζουμάκας, ο οποίος στον Κουβαρά προχθές στο Δελτίο δήλωσε μαρξιστής. Λοιπόν, είναι απόλυτα ελεγχόμενο το σύστημα. Δεν υπάρχει πολιτική στην Ελλάδα. Η επιχειρηματική τάξη ελέγχει την πολιτική από το 2010 που ιτήθηκε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αγνός μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο οποίος κυβέρνησε 4 χρόνια. Ναι, γιατί δεν έχει τη λογική να κάνουν καριέρα και να κάνουν λεφτά. Που είναι δύο βασικά πράγματα. Ναι, θέλω να κάνω έναν αγώνα. Βλέπω δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε ειδικά δικαστήρια και γι' αυτό έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη. Δεν είναι ότι αποφάσισε μια κυβέρνηση. Αλλά δεν έχουν σχέση με αυτά. Ναι, αλλά δύο λεπτά. Δεν μπορεί να είναι ένα κόμμα τόσο καθαρό και να έχει στην πρώτη τετραετία που κυβέρνησε δύο ειδικά δικαστήρια να το βαρύνουν. Μην πας πίσω, γιατί όλα δάση επικούνται σε λίγη. Έχουμε καθαρά χέρια. Τα καθαρά και τα αγνά, εγώ είμαι μαρξιστής και δεν τα θεωρώ. Α, εντάξει, αυτό το ακούω. Όλοι. Το ακούμε αυτό. Ότι είναι μαρξιστής. Και χαιρόμαστε. Καλά, το άκουσε και Κουβαράς. Αν είναι μαρξιστής, τι κάνει εκεί. Να συναντήσει κι άλλους. Ποιους. Πες μάλλον έναν μαρξιστή μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Έναν. Μισό. Ο Τσίπρας. Α, όχι, okay, sorry. Ξέχασα. Από την κεφαλή θα πιάσω. Και μπερδεύτηκα. Συγγνώμη. Τι είναι, δεν καταλαβαίνω. Ναι, έχεις δίκιο. Okay, εγώ φταίω. Η Αξιόλ τι είναι. Μαρξίστρια. Μαρξίστρια. Η κόρη μου ή μαρξίστρια. Αυτό. Η κόρη ούτε καν σοσιαλίστρια. Λοιπόν, έχουμε παράσταση να προτείνουμε. Όχι δική σου. Όχι δική μου. Δική μου θα προτείνουμε αργότερα. Πότε αργότερα, σήμερα. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα για προτείνουμε. Πότε. Γιατί, για την επιθεώρηση. Ναι. Θα ενημερώσω τις επόμενες μέρες. Τώρα άλλη παράσταση. Μα και εσύ σταματημό δεν έχεις. Δεν έχω κι εγώ σταματημό. Λοιπόν, ο Άρης. Ο Άρης ο αρχηγός των ατάκτων. Ο Βελουχιώτης. Ο Βελουχιώτης λοιπόν. Η παράσταση. Η παράσταση αυτή που όπως ξέρουμε έχει ανέβει εδώ και αρκετά χρόνια. 4-5 χρόνια. 4 σεζόν στο καρτέλ, στο τεχνοχώρο καρτέλ και έχει κάνει και μια περιοδία. Τώρα θα ξανανέβει, ξεκινάει έναν επόμενο κύκλο παραστάσεων και ανεβαίνει τώρα αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο, δηλαδή 16, 17 και 18 στην Πάτρα, στο θέατρο Γραμμές Τέχνης. Για αυτές τις τρεις παραστάσεις, οπότε μπορείτε να αν θέλετε να το. Η Πατρινή. Η Πατρινή να ψαχτείτε. Είναι σε απόδοση της Σοφίας Αδαμίδου. Okay. Το έργο. Είναι απόδοση, νομίζω. Διασκευή, τι όχι, είναι, από το γράψε. Το έγραψε όλα από την αρχή. Ναι, όλα από την αρχή. Το έχει γράψει λοιπόν από την αρχή. Η Σοφία που έφυγε Σοφία. Άδικα πέρυσι. Ναι, όντως. Μέσα στην πανδημία. Μέσα στην πανδημία. Νεότατη και πολύ δημιουργική. Και δεν είναι μόνο ο Άρης που είχε γράψει, είχε γράψει και πολλά άλλα και πολύ σημαντικά άλλα. Οπότε ο Άρης λοιπόν παίζει ο Τάσος Σωτηράκης στον ομώνυμο ρόλο. Οπότε όσοι πηγαίνετε. Θέλετε Πατρινή από την Πάτρα που έχετε παρμένο, πηγαίνετε να δείτε αν θέλετε στους Γραμμές Τέχνης την παράσταση αύριο μεθαύριο. Όλο το πουσουκού δηλαδή. Όσοι δεν την έχετε δει, είναι ωραία ευκαιρία. Είναι ένας μονόλογος πολύ ωραίος. Είναι σαν να βλέπεις τον Άρη Βελουχιώτη μπροστά γιατί ο Σωτηράκης είναι ίδιος. Mm. Οπότε τι άλλο θέλετε. Ορίστε και Βελουχιώτη φέραμε. Ορίστε και Βελουχιώτη σας έχουμε. Όλα υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο. Ορίστε. Ρωτήσαν το καλάθι κι αυτός. Τελεία άλλο τέτοιο. Μένουμε στον χώρο της τέχνης. Ρωτήσαν την Καλομήρα. Της έκαναν της Καλομήρας μια ερώτηση. 5 υλικά που βάζεις στα μελομακάρονα. Τομάτα, κρεμμύδια. Στα μελομακάρονα. Μελομακάρονα. Τα μελομακάρονα τα Χριστουγεννιά. Άκουσα μακαρόνια στο μυαλό μου. καλά, λέει. Τι συνταγή κάνει καλό. Είχα κολλήσει με τα μακάρονα. Λατρεύω με τα μακάρονα. Αν όπως θα κάνει η μάνα μου. Σίγουρα βάζει πάρα πολύ βούτυρο γιατί είναι τόσο νόστιμα. Όλο. Καλό. Βούτυρο στα μελομακάρονα. Αν κάτι αξίζει στα μελομακάρονα, είναι το βούτυρο. Το βουτυρώνει στο μελομακάρονα. Ναι, λέμε. Κανονικά. Ναι, ναι. Παλιά κανονικά. Λέγαμε το βουτυρώνει στο κουραβιέ. Είναι ωραίο αυτό γιατί κατάλαβε λάθος και με, την, έτσι, με το ωραίο αυτό το αφελές να το πει. Γρήγορο στυλάκι της καλομήρας άρχισε να λέει τη συνταγή για την καρμπονάρα. Για τα τη σάλτσα, την απολυτάνα. Ή τον κιμά, δεν ξέρω εγώ τι. Και επίσης έδωσε συνέντευξη ένα εθνικό κεφάλαιο που είναι παροπλισμένο, ελπίζω όχι για πολύ. Ποιο άλλο. Η Δήμητρα. Λιάννη Παπανδρέου. Επιτέλους. Υπάρχουν πράγματα που φοβάστε πολύ. Δηλαδή, αν σας ρωτούσα, ποια είναι η μεγαλύτερη σας φοβία. Φοβάμαι για τον τόπο μου. Δεν φοβάμαι για μένα. Εγώ είμαι πλήρης. Με φοβίζουν πράγματα όπως είναι τα εθνικά θέματα. Όπως είναι το που πάει η οικονομία μας, έτσι. Είδες, Δήμητρα. Για μας όλους. Εμένα μου αρέσει που είμαστε ένας λαός που από πάνω όλοι νοιάζονται για μας. Δηλαδή, τώρα εδώ φοβάται για τον τόπο, δεν φοβάται για τον εαυτό της. Τι νοιάζεται, πότε νοιάστηκε η Δήμητρα για τον εαυτό της. Έχει διατελέσει και πρωθυπουργός. Όταν ο Παπανδρέου υπήρχε εν ζωή, ήταν αλλού. Ζωγράφιζε κάτι, τα έβγαλε μετά στο βιβλίο. Έγραφε κάτι κειμενάκια στα εθνόσημα, στα χαρτιά με τα εθνόσημα. Και διοικούσε τη χώρα η Δήμητρα. Με κάτι ματζούνια, με κάτι φίλες αστρολόγους, να καλή ώρα. Ήταν η πρώτη με κυρία. Με κάτι κομποσκίνια. Ναι, τι πρώτη κυρία. Τώρα. Αν πάθει κάτι ο Κάρολος, η Καμίλα θα κάνει δουλειά. Νομίζω η Καμίλα κάνει δουλειά. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος γιατί έχουμε και ένα λαό. Που δεν προλάβαμε χθες να τον μεταδώσουμε. Μαζί με κάποια καινούργια βέβαια που. Ναι, όχι, ναι, προφανώς. Τα μπλέκουμε. Είναι θέμα Καϊλή. Είναι το θέμα Καϊλή που απασχολεί πολύ το λαό. Με αυτόν κλείνουμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά. Ελά, Αποστολή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ πέφτω συννεφάκι, τι κάνεις. Και εσύ πέφτω συννεφάκιας. Και εγώ για την Εύα την Καϊλή, ρε, εσύ απίστευτο. Δεν το πιστεύω, έτσι. Ρε, βουλευτή, δηλαδή έλεος, εντάξει. Θεωρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το ζήτημα της ηθικής στην πολιτική. Η ηθική. Να σου πω κάτι. Άκουσα λίγο κάτι ράδια το πρωί, κάτι τηλεοράσεις, είδα και αυτά. Και έχουν τώρα προσπαθήσει λίγο να το ρίξουν στην ευαισθησία. Δεν ξέρω τι έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Και λένε για την Εύα ότι, α, να μωρέ, επειδή έχει το παιδάκι και μπαμπά και αυτά, πώς θα γίνει τώρα, μήπως θα πρέπει να δείξουν λίγο μια ευαισθησία οι δικαστικές αρχές. Εγώ δεν θα σου πω όχι, ναι θα σου πω. Αν ήταν όμως μια ανάλογη περίπτωση μιας κυρίας η οποία ήταν φτωχοδιάβολος θα το κάνανε το ίδιο οι δικαστικές αρχές. Θα σκεφτόντουσαν αυτό το πράγμα, λέω εγώ με το μυαλό μου το φτωχό, το χαζό. Επειδή είναι φτωχό το μυαλό σου και χαζό, δεν παίρνουμε τώρα να ασχολούμαστε με την κάθε πλεμπάγια με το φτωχό μυαλό του. Η πλέμπα είναι πλέμπα. Ο φτωχοδιάβολος να πάει εκεί που το αξίζει, στο διάβολο. Ρετόλη, μια φορά ρετόλη, μια φορά δεν μπορούμε να είμαστε ενωμένοι Έλληνες. Πώς θα είμαστε ενωμένοι. Τα βάλαμε με την Καϊλή τώρα που πολεμάει το βελγικό κατεστημένο μέσα από την Ένωση. Έλα τώρα, τους ξεβράκωσε τώρα, μην τα λέμε τώρα. Ενωμένοι δεν μπορούμε να είμαστε, ποτέ. Τίποτα, εκεί η διχόνια. Αυτό θα μας καταστρέψει και θα πρέπει να το κοιτάξετε αυτό. Και εσείς που έχετε τη δύναμη μέσα στο ράδιο, αντί να βρείτε τώρα την κοπέλα που έχει πέσει κάτω. Παιδί μου τώρα, πρώτον τους ξεβράκωσε, δεύτερον αποκάλυψε το κόμπλεξ των Βέλγων. Ας πούμε που τους νικήσαμε στον κορονοϊό. 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι! Έτσι. Και να τονίσουμε ότι η γυναίκα πάλευε για τον σοσιαλισμό. Και αυτή. Τα ξέρουμε αυτά. Να τα πούμε και αυτά. Το διεθνή σοσιαλισμό, όχι μαλακίες. Τώρα εντάξει. Τον παγκόσμιο σοσιαλισμό. Γεια σου. Μπράβο, ρε Αποστολή. Άντε, κοιτάξτε να τα πείτε και αυτά. Τα λέμε όλα. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα, τι κάνεις. Καλά, είμαι εσύ. Καλά, κι εγώ, έτσι με μούτρα. Ναι, γιατί δεν έχει μιλήσει ακόμα ο αρμόδιος για την Καϊλή. Ο Βενιζέλος. Όχι, βέβαια. Ο Μπέος. Να του γράψει κάποιος Καϊλή να λέει Κελή. Α, ναι, σωστό. Όπως η αυλή συνταγογράφηση. Αυτό ακριβώς. Το σημείο στο οποίο διαφέρει το Μουσείο της Αργούς αφορά στην αύλη υπόστασή του. Αυτό ναι, δεν το έχουμε. Πάντως ο Μίος με τον οποίο θα μπορούσε να μιλήσει και ο Βενιζέλος, ενώ δεν είναι μακριά. Ξεκυλά. Όχι. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι κηδεότητες. Απολύτως κηδεότητες. Απολύτως! Έλα, τι έγινε. Έλα, καλά. Πώς πάει. Να, εδώ, ξέρεις. Ναι, μωρέ, λίγο υποκλοπούλες. Λίγο υποκλοπούλες, κάτι λεφτά που κρατάω στο σπίτι, κάτι παλιό λεφτά, μωρέ. Κάποια λουνού δεν είναι δικά μου, έναν από το χωριό δεν το ξέρεις. Η κυρία Καϊλή έθεσε ερωτήματα στο σύζυγό της, τι είναι αυτά τα χρήματα. Έδωσε μια απάντηση, την οποία δεν μπορώ να σας πω, ότι ανήκαν σε κάποιον άλλον. Yeah. Και η κυρία Καϊλή είπε, χρήματα που ανήκουν σε κάποιον άλλον, δεν σου επιτρέπω να υπάρχουν στην κοινή μας στέγη. Δώστα γρήγορα, υπάρχει περίπτωση να έρθουν οι μπάτσοι κανένα μήνα μετά, δύο και να. σε βρούνε. Α, παίζει αυτή η κατάσταση. Καλά, να σου πω, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχω στη δικιά μου μεριά στο σπίτι, τα έχω στο δωμάτιο του μωρού κάτω από την κούνια. Οπότε ας ρωτήσουμε το μωρό που τα βρήκε. Σε ένα χώρο κάτω από το κρεβάτι του μωρού, οι αστυνομικοί ανακαλύπτουν αυτές τις 150 ή 160 χιλιάδες ευρώ. Πρόσεχε, μη χεστεί το μωρό και καούνε τα ξένα λεφτά. Βρωμίσουν τα ξένα λεφτά. Όχι, παιδί μου, αν είναι δυνατόν. Και τέλος πάντων δεν με νοιάζει, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Το νου μας έχουμε λίγο. Έχει και το μωρό τις δικές του ευθύνες. Δεν κατάλαβα. Άι στο διάλο πια. Είναι ξένα τα λεφτά, Αποστολή. Δεν είναι δικά σου. Έτυχε τώρα και βρέθηκε κάποιος και σου φέρε 600 χιλιάρικα. Όχι, okay, μπορεί να συμβεί. Καλά, στον καθένα μας μπορεί να συμβεί τώρα. Μην λέμε μαλακίες. Όσες φορές πάω στον πατρικό μου λέει, ας έτσι τα παπούτσια σου. Μπορεί κάτι να έχει πατήσει. Τώρα έχω πετύχει κάτι 500 ευρώ. Παιδί μου, το ξέρεις αυτό ότι μπορεί να σου τύχει ξαφνικά. Άντε μέρα το λες, ρε. Δεν μπορείς να φύγεις από ένα πάρτι και να πάρεις λάθος παλτό. Δεν σου έχει τύχει. Εδώ παλιά δεν μας ρίχναν στην Πορτοκαλάδα τα ναρκωτικά. Και ακόμα ψάχνουμε να βρούμε σε ποιο πάρτι γινόταν αυτό και όχι μόνο στην Πορτοκαλάδα και στα φυλάδια που μοιράζαν έξω από το σχολείο τώρα. Μην μου ανοίγεις το στόμα. Ισχύει. Θα σου πετάγανε το έψιλον μέσα. Τώρα εντάξει.